Ola, ola, benvidos a Rock Soul Things, benvidos a Radio Piratona, vos está a falar Miguel Ángel Ferreiro, dende a 106.1 da FM, imos ir arrincando porque hoxe temos un programa moi bonito, cargado de boa música e ademais moi especial. Veña, dalle gas. Pois arrincamos a tope xa cunha fin de semana que comezará o xoves 10 con varios eventos reseñables. O primeiro terá lugar na Sala Máster de Vigo. Leda Atómica, Beethoven Roller, Saguare e Chacón formarán parte do Ten Fest. Vos deixamos con esta banda que xa temos pinchado aquí e que fan excepcional blues en galego. Beethoven Rollers. Beethoven Rollers, Rock da Bañeira, unha xove banda de Vigo que sempre vos recomendamos e que recordamos, estará o xoves no Ten Fest. Ese mesmo xoves día 10 temos outro festival en Vigo, neste caso na Sala Radar, onde a xente de Mondo Sonoro organiza a Festa Demoscópicas 2016, na que teremos a música en directo de The Bright, Sen Senra e Agorafobia. Precisamente vos deixamos ca banda de Boiro, Agorafobia na Radio Piratona. Sí, señor, este sopapo de punk rock era Melvin de Toxic Avenger, tema incluído no último EP de Agorafobia Ready to Play. E xa para rematar a xenda do Xoves 10, nos imos cos amigos do Rock in Rio TEA, pero non a Pontarea, senón a Vigo. Agora vos vou explicando ben isto. Pero antes, informarvos de que o cuarto semifinalista do concurso de bandas serán finalmente os vigueses de Spoonful, que se enfrentarán en ditas semifinais a Onion Smile. O outro cruce será The Downlings contra The Trunks. Bueno, volvendo ao que vos comentaba, este xoves os amigos do Rock in Rio TEA collen os bártulos do seu programa de radio Sempre Queda o Rock para facer un especial do festival Rock Soul Fest no restaurante de Hash Rock de Vigo. Nel entrevistarán a Carlos Fernández, dono do restaurante e presidente do clube de adictos a Deep Purple, aos organizadores do evento Diego Barreiro e un servidor, e a Paulo e Pablo de Camarada Nimoy, que estiveron presentes na primeira edición do festival e ademais tocarán algún tema no formato reducido pequeno Camarada. Vos deixamos, pois, cun tema de Camarada Nimoy. Maravilloso, o domador de ondas, tema pertencente ao seu último traballo Alucinacións Acústicas. un traballo que poderedes adquirir os xoves no Hard Rock, ao igual que dúas entradas dobres para o Rock Soul Fest que sortaremos entre os presentes. Falaremos logo máis detidamente deste Rock Soul Fest, pero antes imos coa xenda do Benres 11. E comezamos polo morrazo, como non, pola Salasón de Cangas, que acollerá Winter Project, que segue a presentarse o fantástico Winter Time, do que vos extraemos este auténtico temazo. Every night, I'm breaking all the rules. Tears, friends, and lights for the master of the blues. But one day, I woke up from the top. Sesame Street Blues se chama este tema de Winter Project, tema no que, como ben di o nome, a banda mostra a súa cara máis bluesera. E falando de blues, nos imos para a Sala Capitol de Santiago, onde o Benres 10 chega Mr. Ship a dar unha auténtica lección como esta que ven a continuación. Everybody to get to the dance floor. Come on, quickly, quickly. Come on, Everybody said party, you say party. Said party, you say party. Well, this is what I want you to do. This is what I want you to do. Take two steps to the left, two steps to the right, two steps to the front, two steps to the back, and shake your money, man. Drop it two times. Oh! Drop it. Drop it. Drop it. Everybody say party, you say. Party. Everybody say party, you say. Party. Two steps to the left. Two steps to the right. Two steps to the front. Two steps to the back. Shake your money, make. Slip Slide, esta besta que acabades de escoitar era Mr. Sip, tamén coñecido como The Mississippi Blues Child, sen dúbida un dos mellores bluesman do mundo na actualidade, e que recordade estará o venres na Sala Capitol de Santiago, única data en Galicia. Outro auténtico bolazo que haberá o venres 11 será o de Stevie Clason's Black Wits na Iguana Club de Santiago, de Vigo. Unha banda formada por membros de Helicopters ou Diamond Dogs, entre outros, palabras maiores en dúbida. E soan así. Took a trip on into the city. I was determined to get somewhere. So I saved up all my hard-earned money. That saved me up to get me there. To be a Diamond Carry. Times and Sí, señor. Vaya cañón de banda. Este venres na Iguana Club de Vigo. Altamente non, altísimamente recomendable este concerto. E agora, para cerrar a xenda do venres 11, e xa para enlazar coa do sábado 12, imos cos bilbaínos Cuauar, que estarán o venres no Club Clavicémbalo de Lugo e o sábado en Ourense no Café Cultural Auriense. En ambas datas estarán acompañados polos tamén vizcaínos Highlights. Así que vos deixamos cos primeiros, isto se chama Zug Gai. Time it keeps ticking. Arrasarán sen dúbida tanto en Lugo como en Ourense, Cuauar, unha banda ademais que tamén poderemos disfrutar en xuño no Morra Sound Rock Festival do que vos falábamos a semana pasada. E xa inmersos no sábado 12 nos imos a Taberna Nomo Marrucho onde estará esta banda que vai soar. Se chaman Trióceros. Se chama este tema de Trióceros, recordade o sábado 12 na Novo Marrucho de Baiona. Xa en Vigo e tamén o sábado 12, a Phonic volta ao escenario da Iguana Club acompañados polos pontevedreses Vortex. Vos deixamos con este tema que está extraído do aclamado álbum da Phonic Héroes e que se chama Amore. Afónic, teñen a fama ben ganada esta banda que está conseguindo un gran recoñecemento a nivel nacional. Xa para rematar, coa xenda do sábado 12, nos imos ao que para nós é, evidentemente, o evento da semana. Levamos tempo falándovos do festival que estábamos a organizar na Salasón de Cangas e este sábado chegou o día. A segunda edición do Rock Soul Fest está aquí e, ademais, contará con honor de ser o lugar elexido para que Rockin' Gina and the Sentinels preséntense un novo álbum, One Crazy Night, que contén temas como este Trust Me. Ganazas de pegarlle unha boa escoita ao disco enteiro, pero bueno, de momento sábado xa o poderedes escoitar en directo e, por suposto, despois mercalo. Outros que veñen con novo disco, aínda que levan xa un tempo presentando, serán los Pontias, que tamén estarán no escenario do Rock Soul Fest. Vos deixamos co tema que precisamente dá nome ao seu novo traballo. Se chama Huba Duba. We'll be right back. Bestiais, de verdade que se aínda con isto non vos chegan os argumentos para acercarvos ao Rosul Fest, aquí vos deixo outro de peso. Veñen dende a Coruña e se chaman los Home Dogs. Gonna get her off if it's Mr. Far. Yeah, part of the farm is just you and me. I got new friends that all got this. Now don't push Mr. Far. Now don't push Mr. Far. Yeah, but nice enough. Gonna get her off if it's Mr. Far. Que te conseguen transportar aos anos 50 esta banda, los Home Dogs. Vos aseguro que máis de un vos levaredes unha sorpresa co directo tan brutal que teñen. E para cerrar o cartel do Rosul Fest, uns habituais de Salasón, é a única banda que repite cartel no festival este segundo ano, ademais por aclamación popular. Non poderedes deixar de brincar con eles, son The Hellbackers. Thank you. Soberbios. De verdade que sí, Soberbios de Hellbackers, unha banda que dará no festival o seu último concerto antes de lanzar o que será seu primeiro LP con temas propios. Uns temas que de seguro, ao menos algún, que harán o Rock Soul Fest. Recordade, o sábado 12 na Sala Son de Cangas, ás 21:30 horas da noite. E como vai ser unha noite longa, con 4 bandas en directo, vos recomendamos que vos quedes a dormir en Cangas, tranquilamente, e o domingo 13 voltedes a Sala Son para ver o que foi o gran triunfador do Azkena Rock Festival 2015. Nos despedimos con el, non sen antes recordarvos que tendes a xenda máis detallada actualizada día a día no noso Facebook Rock Soul Things. Unha xenda que nunca o decimos, pero a podedes consultar aínda que non teñades conta na rede social. Nada máis. Vos falou Miguel Ángel Ferreiro dende a Radio Piratona 106.1 da FM. Isto é Fly de Sven Hammond. Saúde e Rock and Soul and Things.